Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM. Tentokrát je to speciální vydání a speciální z toho důvodu, že slavíme státní svátek 17. listopad. Jsem teda zvědavej, jak Lukáš oslavil tento den. Jak si Lukáš oslavil tento den? Prací. Jo, to je, jsi já nejsem takový bohem, jo, abych to řekl na pravou míru, tak Petr byl v Praze někde demonstrovat nebo oslavovat, nebo já nevím, co všechno. A já jsem na tohle asi málo cool, takže... My jsme se shromáždili, aby jsme uctili památku obětí a zároveň podpořili svobodu, protože svoboda je v ohrožení malinko. Jo. Takže... Já tyhle věci oslavuju v srdci a jo. Jsem línej na to jezdit do Prahy. No, prostě přiznej si to, že jsi hrozný člověk a nic tě nezajímá. Jsem, no. Takže já jakožto lepší člověk z nás dvou uvádím tento podcast. A v tomto díle se budeme bavit o komunikaci, o tom, jak se komunikace vyvíjí, zejména budeme mluvit o e-mailu. Tak chceš to nějak vykopnout? To je vtipný, že říkáš, jak se vyvíjí komunikace a zároveň vzpomeneš e-mail, což je platforma, která se prakticky nevyvíjí. To je 40 let starý koncept, který se od té doby skoro vůbec nezměnil a kvůli tomu se stává možná méně a méně populární v dnešní době. Snaží se ho vytlačovat spousta jináčích služeb, které ale jsou v mnohem horší a jako já říkám, prostě zachraňme e-mail. To je ten poslední jako užitečná, nebo první a poslední jako užitečná služba na internetu, která funguje spolehlivě, funguje vždycky, je tam prostě zachována ta nějaká otevřenost, univerzalita, interoperabilita a prostě e-mail musí přežít. No blbý je to, že já se s tebou asi na tom shodnu v podstatě, takže konec podcastu, žádná diskuze nebude. Jako. Ne, já třeba osobně mám k e-mailu hrozně pozitivní vztah. Můžeme asi shrnout to tak, že lidi starší, kteří na e-mailu vyrostli, ho rádi používají do dneška. Ale v podstatě čím mladší člověk jste, tím méně pravděpodobně e-mail používáte. Ono už, třeba já spadám do generace Y, já myslím, že Lukáš taky spadá do generace Y. A už v té naší generaci je to tak půl na půl. Jakože hodně lidí už e-mail nepoužívá moc, ale jsou tam zároveň lidi, kteří ještě jo. Ale třeba generace Z, tak ta už je někde úplně jinde a tu už e-mail vůbec nezajímá. A to si můžete fakt bavit s těma dnešníma dětskama nebo teenagerama a fakt vám 99% z nich řekne, že e-mail nesnáší nebo minimálně nezajímá a nepoužívají ho. Takže vznikají nám tady generační rozdíly, mezigenerační rozdíly. Google a tyhle služby, velký internetový Facebook, tak oni slyší právě na tu generaci, tu mladší, která už e-mail nebere vážně a když prostě přijde otázka na komunikace, tak pro tuhle skupinu je důležitější, kolik má nějaká služba prostě emoji a takových jako krávovin, místo toho, aby řešili skutečný problémy. No. Jo, že jsou připojený k jedné síti, jako dejme příklad třeba Facebook Messenger, WhatsApp, Google Hangouts, jo, nebo teďka co mají ty nový Hello, Duo, já nevím co, všechno Skype, tak jsou to jako dobrý služby, ale vlastně ty firmy tě chtějí uvázat, aby ty si používal jenom tuhle a kdo tuhle nepoužívá, tak prostě se s ním nedomluvíš a to je jako velký problém. Neříkám, že ty služby jsou špatný, jsou dobrý, já je rád používám, ale nedokážu si představit, že mi nahradí e-mail vůbec. Jasně, ty firmy se snaží oslovovat ty mladý, protože ta mladá generace teď nastupuje a zejména třeba v tuhle chvíli nastupuje do firem, že jo, do zaměstnání. Právě už jakoby ta naše generace, nebo lidi teda spíš asi mladší o něco, než jsme my, že jo, ne? Ale ty teď nastupují, stává se z nich ta pracovní síla a už to jsou právě z velké části lidi orientovaný na úplně jiný způsob komunikace, na výměnu informací. E-mail má svoje výhody a nevýhody. Já si myslím, že ty firmy právě vzhledem k tomu, že ten e-mail se už moc nevyvíjí, což si myslím, že je výhoda a nevýhoda zároveň, tak ty firmy už teď prostě mají tady svoje internetové webmaily, že jo, a poštovní klienty a není už jakoby potřeba moc v této oblasti se dál rozvíjet, protože prostě ty řešení tady jsou, takže samozřejmě se snaží teď oslovit tu druhou generaci. Já osobně moc třeba nechápu, tu snahu tlačit všechno přes služby, jako je Messenger nebo WhatsApp. Jakože se to fakt děje, ale přiznejme si to, teď přece, když komunikuješ přes tyhle služby, tak v té komunikaci je hrozně velký bordel. Je tam bordel, ale pokud se bavíš s lidmi jako takhle nezávazně a neřešíš žádný jako pracovní věci, tak tam stejně jako v nějaký historii nepotřebuješ nic dohledávat. Prostě to jsou jako jednorázové zprávy, které v budoucnu už nebudou hrát žádnou roli třeba. Jo, jako já osobně zjišťuju, že třeba pro mě e-mail je důležitý hlavně jako v práci. Jo, v práci nedokážu nahradit komunikaci prostě s firmami, s naším vedením a tak. Nedokážu to nahradit nějakým jako chatem nebo prostě těmihle instantními službami, ale prostě e-mail je pořád důležitý. Ale v té jakoby osobní komunikaci, tak e-mail taky už jako používám málo. Používám ho pro komunikaci s e-shopy, nebo zase jsou to takové jako oficiality, ale když píšu někomu, koho znám, tak taky mu nepíšu jako mailem. To se mi už fakt asi dlouho nestalo. Dobrý, jako chápu to do jisté míry v té osobní komunikaci, jo. Tam samozřejmě jsou ještě případy, když třeba si dopisuješ s někým vyloženě, jo, jakože jednou za čas si napíšete nějakou dlouhou zprávu, tak třeba tam ten e-mail dává smysl. Já to třeba ještě takhle používám, ale samozřejmě pro tu každodenní komunikaci e-mail je jako nevhodný, jo. To souhlasím, ale mě spíš fascinuje to, že třeba fakt se uchycuje ten způsob chatu, ten způsob komunikace, jakože chat se uchycuje ve firmách. A ono, můžeš se podívat na komunikační firmní platformy, jako je třeba Slack. Jo. To z mýho pohledu je jeden velký nepořádek. E-mail má tu výhodu, že ty zprávy jsou rozkouskované. Samozřejmě se ale může stát, že ti to až jako příliš snadno zahltí. Nebo lépe řečeno, jako lidé říkají, že se nechají příliš snadno zahltit tím e-mailem, ale já třeba s tímhle nesouhlasím. Podle mě to množství těch zpráv je jako asi bych řekl stejný, že jo? Prostě jenom se změnila ta forma té komunikace. Další věc ještě, nebo taková myšlenka, nad čím se musím zamýšlet, je, jestli náhodou s těma četama se ten objem komunikace nezvyšuje. Protože podle mě si rozmyslíš, než jdeš psát e-mail, že jo, abys nepsal zbytečnou zprávu. Když to ten čet je tak dostupný, že podle mě mnohem víc se tam dostává nějaký spam nebo nějaká komunikace, která třeba s těma pracovníma věcma tolik nesouvisí. No, ale zase se ti tam nedostává ten jináčí spam, že jo, ten jasně. Klasický. Jako, hele, u mě to je tak, když se podívám do své osobní schránky, tak tam mám třeba desítky, jo, nebo stovky nepřečtených mailů. Já vím, že tam jsou, ale jako nepřečtu si je. Ale na těch chatech se mi nestane, že bych měl něco nepřečtenýho, tam si přečtu všechno, co mi přijde. Což jako je zajímavý srovnání možná, ne? To je docela zajímavý. Jako já třeba to mám nastavený, takže já potřebuji mít přečtený všechno. Ale přijde mi právě trochu zvláštní, že teda ty máš jakože jedno tak a druhý tak, no. Ale možná to je takovej ten naléhavý pocit, že ten chat je osobnější a ty zprávy prostě potřebuješ mít zodpovězený, nevím. Každopádně já i jako e-maily, já potřebuji mít takový ten zero inbox, jak se říká, že jo? Prostě mít všechny e-maily vyřízený. Já nesnáším, když někdo nechává e-maily v inboxu, i přečtený, nepřečtený. Je to hrozně velký bordel a já si potřebuji všechno kategorizovat. Možná právě i proto se mi e-mail líbí, jo? Že všechny ty zprávy se dají kategorizovat. U e-mailu můžeš nastavovat velmi dopodrobna, že jo, dost složitý pravidla, který ti můžou tu příchozí poštu filtrovat nebo nějak automaticky zpracovávat. Můžeš tomu přiřazovat štítky, některé typy zpráv můžeš rovnou mazat, že jo. Ale i když jakoby se budeme bavit o nějakým dodatečným zpracování toho e-mailu, jo? Mám prostě inbox, tam je stovka e-mailů, máš spoustu nástrojů, jak se to dá v tu chvíli filtrovat a třídit, jak se dostat k těm důležitým zprávám. Jo? A tohle všechno mě v tom chatu chybí. Já jako chápu, že někdy jsou případy, kdy potřebuji někoho rychle oslovit, tak nepotřebuji řešit nic dalšího, napíšu mu na chatu, jako OK. Ale ta snaha nahrazovat chatem všechno, mně přijde úplně nesmyslná. Ale ono to je i třeba, když se na to podíváš u těch e-shopů, že jo? Nebo obecně, že jo, firem, podniků, organizací je snaha, aby ty firmy s tebou taky komunikovaly přes služby jako Messenger. Samozřejmě Facebook jako na tom může jenom vydělat, takže Facebook tohle tlačí. Nedávno právě představil způsob komunikace přes Messenger mezi nějakou firmou nebo subjektem a tím koncovým uživatelem nebo uživatelkou. No, on z Messengeru i z WhatsAppu dělá platformu, takže on právě chce, aby firmy to začaly využívat pro komunikaci se zákazníky. Takže ty si třeba nakoupíš někde v e-shopu nějakou věc a právě nějaká elektronická faktura nebo nějaká zpráva, že ti to zboží poslali, tak ti nepošlou mailem, ale pošlou ti to do toho chatu. Což jako nezní to špatně, jo, ale jak mám rád ty chaty, ale prostě fakt mi jenom vadí na nich to, že nejsou kompatibilní navzájem. Jo, že se uvrtáš do jednoho a prostě ten člověk, který tam není, tak se mu nedovoláš, nenapíšeš a to je ten hlavní problém. Jo. Jinak jako ten e-mail pro mě zase tak zásadní roli nehraje, ale právě proto, že ty různý chaty jsou nekompatibilní, tak prostě ten e-mail se musí zachovat, protože to je ta poslední jako funkce nebo poslední služba, která jako dokáže spojit každého s každým, protože e-mail, stejně jako všichni mají nějaký e-mail, že jo? No právě teď mi jako vyloženě mluvíš ze srdce, já si to myslím jako taky, jo? Jakože ta univerzálnost, to, že e-mail se nemění, ale zároveň teda všichni ho podporují, je to všude, každý má nějakou e-mailovou schránku. To máš podobný vlastně jak na telefonech SMSky, že jo? Je to teda nějaká technologie řešená na úrovni operátora, umí to každý telefon, jo? Takže já, když budu komunikovat s lidma na Messengeru, tak ale nemůžu komunikovat tím pádem s lidma na WhatsAppu například, jo? Ale ta SMSka je univerzální, tu má kterýkoliv z těch lidí. Takže e-mail podle mě hraje v tomhletom podobnou roli. Já si myslím, že tím, že ty messengery nebo ty komunikátory jsou právě takhle jako uzavřený, že nemůžou úplně narušit to výsadní postavení toho e-mailu právě v té třeba firemní komunikaci jako firma, klient, jo, nebo když komunikuješ třeba s úřadem, jako já v životě nechci s úřadem komunikovat přes Messenger, jo, fakt ne, nedovedu si to představit, prostě nemám z toho dobrý pocit, jo. Tak budeš komunikovat přes datovou schránku, to je taky taková pěkná věc, složitá. Jasně, no, tak to je jako jiná věc, jo, ale já si prostě chci v klidu sednout k tomu e-mailu, chci napsat zprávu, která má hlavu a patu a tady se můžeme jako dostávat k tomu, nebo já teď můžu asi říct jako třeba proč mám vlastně tak rád e-mail, jako jo. Já strašně zbožňuju, jak je to formální na dnešní dobu. E-mail má nějakou pevně danou strukturu. Netvrdím, že ji všichni dodržují. Naopak, jako většina lidí asi jako takhle běžně nedodržuje, ale máš tam nějaký úvod, oslovení. Jo, začíná to slovy dobrý den, ahoj, nebo tak něco. Pak máš tu zprávu, na konci je nějaký podpis. Ta zpráva má předmět, takže jakoby už předem víš, o čem pojednává zhruba. Opět jako políčko, který většina lidí nevyplňuje a podle mě proto ty lidi tak zbožňují Messenger a tyhle ty služby. Ale právě tím, že ten e-mail není zas tak jako masový, když si k němu sedneš, tak musíš se trošku nad tím zamyslet, co vlastně děláš, proč to píšeš, tak to asi se mi na něm líbí. No. Messenger podle mě je taková mnohem instantnější, taková bezmyšlenkovitá, bych řekl, záležitost. No. Mi zas přijde, teď to bude vypadat, že obhajuju právě ty anti-e-maily, ale v e-mailu se lidi podle mě dost vykecávají, že tam píšou, nebo jo, když mi přijde e-mail, tak je většinou vždycky dlouhý a je tam spousta informací, které třeba ani nepotřebuju znát nebo vidět, ať jsou to, nemyslím třeba jenom ten text, ale ty různý jako hlavičky a nějaký adresy a prostě tam pořád takový zmatek, nevidím tam jenom ten užitečný text, ale je tam spousta jako takových rušivých prvků okolo, což v tom chatu nemáš, tam prostě máš nějaký jednolitý stream těch příspěvků, který jsou, máš tam vlastně nějaký bubiny doprava doleva podle toho, jestli komunikuješ, nebo podle toho, co píšeš ty, nebo co píše ta druhá strana. A v tom je to takový jako jednodušší a přehlednější. A třeba já dokážu si představit takhle, i se bavit třeba s tím e-shopem, jo? Že on mi napíše jednoduchou zprávu, vaše objednávka, číslo, prostě něco byla zpracována, jo, jedna zpráva. Potom napíše, že to teda jako přijali, že to odeslali, druhá zpráva. Jenom takový prostě krátký, budou to prostě dva řádky textu, v třetí zprávě pošlou soubor, tam bude nějaká prostě faktura v PDFku. A jo, a kdyby to posílali všechno tady tohle e-mailama, tak je tam spousta textu, spousta rušivých věcí, takže já si to vlastně dokážu představit, jak ten e-mail zabít, ale... Ale tak jako v podstatě jo, a to, co jsi popsal, je takový ideální způsob. No. Kdyby to takhle fungovalo, tak by to v zásadě asi bylo fajn, ale hele, já si v e-mailu, v těch zprávách vždycky najdu to důležitý. Zároveň si myslím, že chat se bez problémů dá zneužít k posílání spamových zpráv a já to sám vidím, že na chatu se taky vykecávám, že jo. A třeba když ti někdo pošle 10 zpráv za sebou, jo, tak najednou už v tom začíná být docela takový nepřehledný zmatek. A tady podle mě kámen úrazu je ten, že na rozdíl od e-mailu ten chat fakt jako se nedá moc dobře třídit, jo, takže tam fakt si myslím, může spousta věcí zapadnout. Ale lidi to nepotřebují třídit. Ale já to potřebuju třídit. Ale ty... právě jsi ta skupina, která jako nerozhoduje, nebo nemá vliv na ty Googly, Facebooky, Microsofty, Apple. A nemá, ta, proto se o tom bavíme, že jo? Protože já tomu třeba moc nerozumím, nebo připadám si jako, že tomu nerozumím. Jo? Že, nebo nejsem si jistý, jestli to nastupující řešení, ten způsob komunikace, jestli je úplně jako ideální. No je zase dobrý v tom, že tě může oslovit jenom někdo, koho autorizuješ dopředu. Jo? Na e-mail ti může psát kdekoliv, fakt ti pořád posílá spam a ty už tím nic neuděláš. No, můžeš ho samozřejmě zablokovat a pak tyhle jednotlivce budeš jako blokovat pořád, jo? Protože se budou pořád objevovat nový a nový. Ale u těchto chatů tak nejdřív prostě ho musíš schválit a přidat si ho třeba do nějakých přátel nebo něco takového. Jo? A neosloví tě někdo, koho vlastně nechceš, aby tě oslovil. Takže tím se zbavíš zase spamu toho jako... Rozumíš, toho klasického spamu, ne toho, že se někdo s tebou vykecává o krávovinách. To asi jo, ale zase já nevím, podle mě je to i výhoda, že tě může oslovit někdo cizí. Já vím, že se mi právě takhle stalo, že na Messengeru mi nějaký lidi psali zprávy a já jsem ty lidi neměl v přátelích. A tím pádem ty zprávy jakoby přišly, ale přišly do nějaký té druhé složky. To znamená, že na ty zprávy jsem vůbec nebyl jakkoliv upozorněn a jenom asi, když jsem po roce tu složku náhodou objevil a kontroloval, tak jsem zjistil, že tam jsou uvězněný právě nějaký starý zprávy. A tak to záleží na tom, jak to má ta která konkrétní služba nastavený. Jo? Někde musíš jako dopředu nejdřív ho požádat o přátelství nebo něco v tom smyslu a až potom psát. Takže to by nejdřív přijde jako, hele, kontakt XY ti chce napsat, tak to potvrď, nebo tak něco. No jasný, no což je k ničemu, když nevíš pořádně, kdo to je a co po tobě chce, že jo. Tak ale většinou je tam, má tam nějaký jméno. Tak dejme tomu, jo, ale stejně, tak nevím, co to je, tak ho zablokuju. Co když to byla důležitá zpráva, jako, že jo. No tak ho zablokuješ nebo odblokuješ, to přece je to tam možná jednodušší než v tom mailu. A to jo, ale tak... Jako, tak rozumíš, já ho zablokuju a pak už to nebudu řešit a třeba přijdu o tu zprávu na věky a já nevím, podle mě jako je dobrý, že tě může někdo oslovit jen tak. Není. Jako hele, to, že ty si vynutíš to, že musíš ty lidi schvalovat, tak to ti prostě bere podle mě v podstatě svobodu. Udržuješ tím pořádek. To, že tě může oslovit kdokoliv, ty to považuješ za výhodu a já to považuji za největší nevýhodu e-mailu, že mě může oslovit kdokoliv. A je to omezující, ale jako, že jo. Ano, to je dobře. Já bych to ještě řekl takhle, jako tvoje svoboda začíná tam, kde končí svoboda někoho jiného. Jako třeba pro ty druhý lidi může být omezující, že ti nemůžu napsat. A třeba ti chtějí napsat, že jo? Třeba ti chtějí napsat e-mail o tom, jak jsi skvělý člověk, že jo? Ale to je jejich problém. To je jako... Já jako kvituju, že někdo říká, že jsem skvělý člověk, ale nepotřebuji, aby mi to psal, pokud já o to nestojím. Já si myslím, že ty jako ale ochuzuješ sám sebe, když předem vybíráš lidi, kteří ti můžou psát, jo, když je schvaluješ. Já s tím dokážu žít. Jo, no, tak to je... Samozřejmě můj názor je správnější než tvůj, že jo, to je jasný, ale... Přesto jsem trochu smutný, že to říkáš, no. Abys věděl, já už ti nebudu psát e-maily o tom, že jsi úžasný člověk. A jo. Že jsi mladý a krásný. Ale nemusíš mě tady balit v přímém přenosu. Radši pojďme zpátky k věci. No, takže komunikace se změnila, je to jasný. Zároveň přibyly platformy, kde lidi můžou publikovat, že jako nějaký pasivní způsob komunikace, to znamená, že na Facebook píšeš nějaký stavový zprávy, že tohle jako taky pomáhá filtrovat ten obsah, který dřív jsme přímo posílali někomu a teď ho vlastně jen tak posíláme jaksi na neurčito někam do prostoru. E-mail teda jako má samozřejmě spoustu konkurence v dnešní době, ale zároveň já si stojím za tím, že právě i díky tomu, že zůstal takový, jaký je, že je fakt univerzální, je to standard, tak má na tomhle světě místo a myslím si, že pro některé typy komunikace je prostě lepší než instantní služby jako Messenger, který jsou plný emoji právě a takovýhle blbostí. No ale představ si, že přijde nějaká fakt univerzální služba, která bude otevřená všem, bude podobně decentralizovaná jako e-mail, bude šifrovaná, bude mít všechny ty, jako ty výhody, že bude prostě otevřená fakt pro každýho, takže by jako byla náhradou e-mailu, ale zároveň by fungovala jednoduše jako právě ty instant messengery. Já bych to bral všemi 10. Ono teda tohle jako víceméně to existuje, máš prostě služby postavené na otevřeném protokolu XMPP, ale ty se prostě nikdy nerozšířily, jo, takže tady asi není ani zájem o to dělat otevřené služby, ale právě uzavřený, aby tam ty firmy na to mohly vydělávat, aby tam měly přehled o tom, co se tam děje, aby mohly třeba zjišťovat, o čem píšeš, pak to třeba předávat někomu jinému, zpracovávat to, cílit podle toho reklamu. A tyhle služby prostě mají úspěch, protože jsou zdarma, protože jsou třeba placený právě z té reklamy, protože kdyby byly zdarma, tak musí být vlastně zhodnoceny nějak jinak, nebo zdarma by to prostě nikdo nedělal. Je to takový začervaný kruh, no. Víš co, tady je docela jasný, vem si e-mail, web, HTML, to jsou prostě takový ty věci, který nemůže tvořit nějaká jedna firma s nějakým komerčním účelem. Tohle buď musí tvořit nějaká neziskovka, ideálně ale nějaký konsorcium, nějaký víc firem, partnerství, a ty musí dát dohromady nějaký otevřený standard, který pak teda budou všichni používat. Jo. To je prostě dokud jako na tomhle tom bude pracovat jedna firma, ať už je to Microsoft, Google, Facebook nebo nějaký další, tak z toho budou vždycky takhle uzavřený platformy, a myslím si, že do té doby e-mail nebude mít konkurenci, jako konkurenci, která by ho opravdu usmrtila na dobro. Já třeba osobně bych rád viděl právě nějakýho hybrida mezi e-mailem a tím chatem, ale byly tady nějaký určitý pokusy, nevím, jestli mezi ně počítat třeba ten Google Wave, který jsme tady před pár podcastama zmiňovali, možná úplně ne, ze svýho pohledu. Napadá mi ještě jedna věc, dost lidí u e-mailu říká, že je super na něm ta asynchronní komunikace, jo? Že tobě někdo napíše a neočekává, že ty odpovíš hned, nebo ty sám můžeš odpovědět, až prostě na to budeš mít náladu, až na to budeš mít čas. U toho instant messagingu se předpokládá, že budeš jako pořád na příjmu, že budeš pořád odpovídat, což ale možná mě i víc vyhovuje, protože takhle mi to donutí fakt rychle odepsat a mít to z krku, ale ten e-mail prostě to třeba odkládám, až na to úplně zapomenu. To je asi jak to má kdo nastavený, no. Já třeba mám takovou zkušenost, je prostě dobře vidět, jak já mám stanovenou hierarchii v komunikaci. Když lidi něco potřebují úplně nejvíc, tak je jasný, že vždycky se mi dovolají. Pod tím jsou někde SMSky, na který taky odpovídám, to jako přes tou vlak nejede. Pak samozřejmě nějaký e-maily a v zásadě úplně na chvostu tohodle toho já mám chaty, jo, právě Messenger, WhatsApp a takovýhle služby. Právě protože ke mně těma službama proudějí málo prioritní zprávy. Je to taková ta osobní komunikace, ale taková ta jako nedůležitá, jo, takový ty blbosti. Jo, v zásadě takový ten small talk možná, nebo jo, jestli by se to tak dalo říct. Takže jako mně se stává, že když stíhám, já na ty chaty odpovídám, ale když nestíhám, tak mám třeba 10 nepřečtených chatů, konverzací na Messengeru a neřeším to prostě, je mi to jedno. A ty lidi vědí, že pokud opravdu něco chtějí, tak v tu chvíli mají radši třeba zvednout telefon nebo tak něco. Takže co je závěrem té naší diskuze? No, závěrem diskuze je, že tady máme dvě formy komunikace. Jedna strašně stará, druhá nová. Chybí tady podle mě nějaký hybrid, něco mezi tím. Já třeba osobně tu asynchronní komunikaci mám rád. A mě třeba, co mě k tomuhle tématu taky přivedlo, já jsem o tom chtěl napsat nějaký i článek, ale nakonec, když to tady zmíníme v podcastu, tak to asi nemá moc smysl. Tak nedávno jsem četl blogpost od Patrika Zandla, určitě ho všichni znáte, bývalý šéfredaktor Lupy nebo Mobil.cz, a ten psal o tom, je prostě třeba o generaci starší než my ještě, a ten psal o tom, že on třeba v osobní komunikaci už ten e-mail taky jako dokáže si představit, že ho nebude používat. Jo? Že pro pracovní příležitosti tam, nebo pro pracovní nějakou komunikaci tam ho pořád potřebuje, ale pro nějaký osobní záležitosti tak je to víceméně zbytná věc. Jo. Což jako staršího člověka, kterýmu já nevím, jako, jak je teda starý, jo, přes 40 něco, takže jako jeden z těch starších uživatelů internetu a má takový názor, tak je to zajímavý. Jo, může být. Na druhou stranu si myslím, že on právě tím, že jakoby je technologicky zdatný, jo, tak není to úplně ten reprezentativní vzorek podle mě té věkové skupiny. Ale když si vezmeš, kolik lidí je dneska na Facebooku, jsou tam i dost jako rodičové, prarodičové. To jsou, ale jako samozřejmě já taky, že mám na Facebooku přidaný lidi, řekněme z téhle věkové skupiny nebo starší, a právě na nich je hrozně vidět, že oni ani nejsou zvyklí moc ten Facebook používat, moc nechápou tam ten chat a nepoužívají ho, jo, a radši mi třeba píšou e-maily. Jo, takže myslím, že ten Patrik Zandl je spíš taková výjimka, jo, v té své kategorii. Jo. Každopádně výsledek debaty je ten, že e-mail asi má svoje nezastupitelné místo na zemi z důvodu, který jsme tady vyjmenovali, právě protože je otevřený, je to standard, všichni ho mají, všichni ho podporují. který asi jen tak něco nenahradí, i když je jasný, že služby jako Messenger, prostě takový ty instantní čety, že asi budou získávat nadále na popularitě, na úkor toho e-mailu. Jo, no já taky doufám, že e-mail přežije, ale na druhou stranu říkám, že dokážu si představit, že nějaká univerzální IM služba ho dokáže nahradit. Ale fakt by musela být univerzální a otevřená a tady jako tohle nikdo nedělá, no, takže. Hele, to je těžký. Já když si vzpomenu na svou historii, tak já jsem začínal prostě i s Gmailem, v jeho začátcích jsem byl a pak jsem byl nadšený, když Microsoft představil ten Outlook.com. Jo, a já mám prostě e-mail hrozně rád a je to prostě na mě vidět, podle mě. Já teď jsem byl hrozně nadšený, hele, před pár dny jsem teprve dostal ten novej Outlook.com. Teď se to jmenuje Outlook Mail a vychází to vlastně z té firmní verze Office 365 a i když jako vizuálně samozřejmě to jako je dost podobný, jo, tomu předchozímu, tak ale přijde mi, že jako technologicky i funkčně, že to je docela velký skok dopředu. No a vlastně z tohohle toho já se tady raduju, jo, jako věc, která z té mladší generace by nikoho neoslovila, všichni by na mě hleděli jak na blbce, že vůbec ještě používám e-mail, no, takže. Ale je to zbytečně složitá věc, e-mail, že jo? No a to, no to je právě ono, jako jim to přijde zbytečně složitý a já si prostě užívám tu jistou složitost. Mimochodem tento týden je to 20 let od spuštění ICQ, což byla ve své době taky služba, o který se říkalo, že nahradí e-mail a že lidi už budou jenom tady si posílat krátké zprávičky a ICQ teda ještě dneska funguje, ale už to nepoužívá nikdo. No jasný, no. Ale u té formy komunikace nicméně jsme zůstali, že jo? Jako Messenger, WhatsApp, to všechno jde v jeho stopách. Tak ICQ nebylo tady v tomhle samozřejmě první, že jo? Tohle byla služba, která se rozšířila tady v tomhle regionu, ale byla to prostě kopie jinačích prostě služeb, které běžely někde jinde, jo? V Americe nebo v Evropě. Ale i právě tady tyhle starší, když se vezmeš, prostě byl nějaký jako I'm ICQ, jak se jmenoval ten Microsoft, Windows Live Messenger, tohle všechno už je mrtvý dneska. Yahoo Messenger, nebo, jo, jo. Nebo mrtvý ne, ale jako minimálně používaný. Jo. Tihle ti zabíjací e-mailu. Tady je trošku paradox v tom, že ačkoliv ten způsob komunikace hodně přetrval, tak to nahradili služby, třeba když si vemeš ten WhatsApp, tak ten uspěl, prostě vzniklo to na mobilech, bylo to zaměřený na ty mobily a na mobilech to fungovalo dobře. A lidi to začali používat, jo, takže s tím, jak přišly mobilní zařízení a plus jak se rozšířily online sociální sítě, který třeba na sebe ten chat měli taky nabalený, tak tím pádem ty klasický desktopový, řekněme, služby začaly mizet. No. Jeden takový pohrobek, jestli to se mu dá říkat pohrobek, tak je třeba Skype, který pochází právě z té éry těch počítačů. Je tady mezi náma, ale na druhou stranu víme, jak se mu daří. Že? Jako pomluváme ho tady pořád, nefunguje pořád ideálně a velmi těžce se snaží přizpůsobit těm novým podmínkám tomu novému světu. Jo? Nedá se říct, že by to byl zrovna velikán v současnosti. Je o dost menší než WhatsAppy a Messengery a všechny ty další věci. Takže to by asi bylo teda všechno na tohle téma a uslyšíme se zase za týden. Tak jo, čau. Čau.